was een bericht over een hele bijzondere nieuwe snack. Gezond snacken. Hele verhaal hoor je over 5 minuten. Radio Hey, turn the lights off. Ben jij een avontuurlijke eter? 538. Floris Molenaar. Ja, dat je ervan houdt om allemaal nieuwe dingen te eten die worden bedacht. Hè. De meest gekke. Ik heb bijvoorbeeld met paaseitjes heb ik het nu. Hè. Je hebt echt de meest krankzinnige paaseitjes. Ik heb er best wel wat geproefd de afgelopen weken. Stoofperen-eitjes heb ik gehad. Mimosa-eitjes. Slagroomtaart-eitjes. Matcha-eitjes heb ik gehad. Ja, mijn vriendin die zegt dan dat ik die dingen even moet kopen. En dan neemt zij vervolgens één klein hapje. En dan moet ik zeg maar de rest van die zak opeten. Dat is op zich niet goed voor mijn weegschaal. Mocht je nou een echte avontuurlijke eter zijn, dan vind je dit misschien wel wat. Chinese wetenschappers hebben een tomaat ontwikkeld met de geur en de smaak van gebotende popcorn. Ja, ik las daar een bericht over van de week. De reden daarvoor is dat de mensen in China die klagen over de smaak van tomaten. Die moesten ze maar lekkerder worden. En zo kwamen ze dus op de smaak van popcorn. Dat hebben ze dan met zo'n genetische aanpassing in die tomaten hebben ze het voor elkaar gekregen. Tomaten met de smaak van popcorn. Op zich is het wel makkelijk. Hè? Als je dan naar de film gaat, dat je dan in plaats van popcorn neem je die nieuwe tomaten. En als je dan niks aanvindt, dan heb je gewoon direct een tomaat om mee te gooien. Win-win. Het zijn de weekendhits van 538 en TLC zometeen. 538. Favorite. Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. Now let go of everything I've ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get. I don't wanna be too nowhere. No, I don't wanna make no time. And no, I don't.

Shepherd Coming Home. Met 538 naar Kensington. Live in de Ziggo Dome. Dat is wel leuk, hè? Die gasten van Kensington, nieuwe zanger. En weer volop aan het optreden. Ze maken nieuwe muziek en ze komen ook naar de Ziggo Dome. En het leuke is, jij kunt er naartoe. Dit hele weekend maak je kans op tickets voor die shows van Kensington in de Ziggo Dome in december. Het is vrij simpel, hoor je zo meteen de oproep. Dan bel je 0909-30538. Kom je dan in de uitzending omdat jij beller 34 bent? Die zoeken we vanmiddag. Dan ben jij erbij, dan win jij 2 tickets dus voor Kensington in de Ziggo Dome. Goed luisteren, binnen nu en... Een minuut of 10 kunnen ze voor jou zijn. Die tickets voor Kensington. Radio 538. Second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. Bel nu 0909-30538. Baby, there's a the right way, honey. I'm a genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out. I'm a genie in a bottle, baby. Gotta rub me the right way, honey. I'm a genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out. Saying no, no. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm a cheating, I'm a cheating, but only for a world. If you wanna be with me, I can make your wish come true. You gotta make a big impression, gotta like what you do. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. In a bottle, baby. Come, come, come on and let me out. Christina Aguilera. Met 538 naar Kensington. Live in de Ziggo Dome. Dit hele weekend jouw kans op 2 tickets voor Kensington in de Ziggo Dome. Dat gaat allemaal plaatsvinden in december. Joyce, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Op schaal van 1 tot 10, hoe groot fan ben jij van Kensington? Helemaal 9,5. 10. Een 9,5-10. Een dikke voldoende. Oké, okay. Heb je ze al? Nog niet zo snel. Ja. Hey. Maar heb je ze al wel eens live zien optreden, of niet? Ja. Oké, okay. En ben jij dan een meezinger, volle bak meeschreeuwen, of ben jij een stille genieter? Beide. Beide. Hangt een beetje van nummer af misschien, hè, of je hem kent. Ja, juist. Ja. Nou, ik ken ze wel, maar... Ja, maar je kent de tekst niet altijd even goed, hè? Nou. De grote vraag is, Joyce, ben jij vanmiddag beller 34 en pak jij die 2 tickets? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop het ook voor je. Joyce, jij bent beller 34! Jij wint 2 tickets voor 538 Presents Kensington op 3 december in de Ziggo Dome. Dus ik zou zeggen... Wij zijn erbij! Helemaal goed. En ga even lekker vast die nummers oefenen. Kun je ze allemaal meeschreeuwen. Wie neemt die mee? Oh, durf het niet te zeggen. Staan er genoeg in de rij. Oh, heel goed. Nou, jij hebt denk ik heel veel nieuwe vrienden erbij ineens. Oh, dat hoop ik. Leuk, man. Joyce, veel plezier alvast. Dank je wel. Hey, Kensington, daar zijn ze. Do I Ever is dit bij 538.